ne pran. Njeri tjetri ne dhe shtrojn. Son të misë shë largë e largë, dhe më le më sytën jom. Vjeshtë ka rënja stekun ton, buthjet tona janë zingjirë. Pran dritare së zhuar rim, zemra së të thotë janë të mirë. Yeah.